मंत्र पाठ है। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 233वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 154वां सूत्र चलेगा। तच्छीलादि प्रकरण में आगे सूत्र आ रहा है, लश पत पदस्था भू वृष हन कम गम श्रीभ्य उकें। तो लश पत पदस्था भू वृष हन कम गम श्रीभ्य पंचमी बहुवचनांतम, उकें प्रथमैक वचनांतम। लश धातु दिए, लश कांति अर्थ में आती है, लश कांतौ पतलि गतौ पदगतौ ष्ठागति निवृत्तौ भूसत्तायाम वृषु सेचने हन हिंसागत्योः कमुकांतौ गमलरी गतौ श्री हिंसायाम। ये क्रियादि गणकीय इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले उकञ् प्रत्ययो भवति। तो इन सबसे उकञ् प्रत्यय होगा। उकञ् प्रत्यय इञित है, तो इञित होने से जहां वृद्धि संभव है वृद्धि हो जाएगी, और जिन धातुओं में पाणिनि उपसर्ग साथ में पढ़ देते हैं सूत्र में, तो वहां तो वही उपसर्ग लिए जाएंगे, और जहां उपसर्ग नहीं पड़े हैं वहां कोई भी उपसर्ग आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों बातें हैं। तो यहां जो उदाहरण है प्राय करके उपसर्ग साथ में जोड़ करके दिए हैं इन्होंने, और वाक्य जैसे हैं पूरे ये तो कहीं उपलब्ध रहे होंगे, लेकिन कहां के ये वाक्य हैं ये तो इसमें नहीं दिया है। जैसे पहला है लश धातु का अपलाशुकम वृषल संगतम। अच्छा अर्थ है इसका, वृषल कहते हैं दुष्ट व्यक्ति के लिए, और उसका उसके साथ यदि संगति की जाती है तो अपलाशुक, वैसे लश का अर्थ कांति है कामना, अप लगा देने से उसका विपरीत अर्थ हो गया, यानी कामना करने योग्य नहीं है अर्थात ठीक नहीं है। तात्पर्य कहने का कि दुष्ट व्यक्ति की संगति की कामना नहीं करनी चाहिए, वो कामना करने योग्य नहीं होती है, इसलिए अर्थ लिख दिया कि अनुचित होती है। तो यहां वृद्धि हो गई लश धातु को अतोपधाया अपलाशुकम वृषल संगतम। नपुंसक लिंग का शब्द है, ये क्रिया जोड़ सकते हैं अस्ति या भवति। ऐसे ही पत धातु से पूर्व प्र उपसर्ग लगा करके ये कहीं का वाक्य है कि प्रपातुका गर्भा भवन्ति, गर्भ प्रपातुका गिरने के स्वभाव वाले अर्थात पतनशील होते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, इसलिए उनको प्रपातुका कह दिया गया है। यहां भी वृद्धि हो गई है और बहुवचन का है ये प्रपातुका। आगे धातु है पद, तो पद में भी उपसर्ग लगा करके उप उपसर्ग को लगाया है, तो उप पादुकम सत्वम। सत्व किसी भी पदार्थ को कहेंगे, तो कोई भी पदार्थ उप पादुकम उपपादन करने वाला, क्योंकि उपपादन शब्द में भी उप उपसर्ग है और धातु पद है, तो पदार्थ उत्पादन करने वाला अर्थात पदार्थ व्याख्या करने वाला, ऐसी कोई वस्तु जिससे बहुत रहस्यात्मक व्याख्याएं निकलती हैं, तो उपपादुकम सत्वम। स्था धातु का, क्योंकि आकारांत है ये और उकाई प्रत्यय इंगित है, तो युकागम भी साथ में जुड़ जाएगा, आतो युक चिण कृतो हो। यहां भी उप उपसर्ग लगा करके उदाहरण दिया, उपस्थायुका एनम पशवो भवंती, कोई मनुष्य है तो उसके प्रति एनम उपस्थायुका यानी उपस्थित होने वाले पशु होते हैं, अर्थात कोई पशु प्रेमी हो सकता है, उसके पास पशु उपस्थित हो जाते हैं, तो उपस्थायुका बहुवचन का है। भू धातु से प्र उपसर्ग लगा करके शब्द बनाया प्रभावुक, तो प्रभावुकम अन्नम भवति, अन्न प्रभाव करने वाला, शरीर पर प्रभाव पड़ता है उसका, प्रभाव करने वाला अन्न होता है, मन पर भी प्रभाव पड़ता है। यहां भू धातु को वृद्धि हो गई है और आवादेश। आगे है वृष, तो वृष धातु सेचन अर्थ में, तो बादलों के लिए ये शब्द प्रयोग में आएगा, जैसे प्रवर्षुका प्र उपसर्ग लगा करके। अब वृष में केवल गुण ही हो पाएगा, वृद्धि हो नहीं पाएगी, तो प्रवर्षुका पर्जन्या, अर्थात बादल कैसे हैं कि प्रवर्षुका बरसने के स्वभाव वाले, तच्छील आदि अर्थों में। हन धातु से जो यहां किया गया है, यहां पर आंग उपसर्ग साथ में जोड़ करके, और उकाई प्रत्यय इंगित है, तो इंगित होने से हनस्तो चिर्णलो से तकार हो जाएगा, वृद्धि भी होनी है अतोपधाया से, और हकार को घकार भी हो जाएगा, हो हंतेर निर्णेशु। तो आघातुक हिंसा अर्थ है, इसलिए हिंसक अर्थ निकलेगा, हिंसा के स्वभाव वाला कोई प्राणी या कोई मनुष्य। कम धातु कांति अर्थ में, कामना अर्थ में आती है, तो कम धातु से बनाएंगे वृद्धि होकर के कामुक, कामनाओं से युक्त कोई व्यक्ति। गम धातु का दिया है, अब ये वाक्य कहाँ का है नहीं पता, आगामुकम वाराणसीम रक्ष आहुहु। यदि वाक्य का अर्थ लें शब्दों के अनुसार, तो रक्षस शब्द नपुंसक लिंग का है ये एक वचन में, तो इसलिए आगामुकम भी नपुंसक लिंग में आ गया द्वितीय व्यक्ति का, क्योंकि आहुहु क्रिया आ रही है, यानी लोग राक्षस को वाराणसी को आने वाला, ये शब्दार्थ निकल रहा है। अब कहाँ का वाक्य नहीं कह सकते, प्रसंग क्या चल रहा है, यानी वाराणसी की ओर वाराणसी को आने वाला, आंग उपसर्ग लगा दिया तो आना अर्थ हो जाएगा, राक्षस को कह रहे हैं, बता रहे हैं बहुवचन में आहुहु। ऐसे अगले वाक्य में भी है आहुहु, तो वहां तो स्पष्ट अर्थ है, क्योंकि श्री धातु है, हिंसा अर्थ में आएगी, और बाण बाण जो है वो हिंसा करता है, दूसरे को हानि पहुंचाता है, तो श्री धातु से जब करेंगे, लेकिन शब्द जो उपलब्ध हो रहा है वो किम शब्द साथ में है, तो किम के साथ में फिर समास भी कर लेंगे, और जब बाण छोड़ा जाएगा तो बाण किसी को नहीं देखता है, जिसको भी मारा जाएगा उसी की हानि करेगा वो, तो किसकी हानि करता है वो, तो कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, नहीं किसी की भी कर सकता है, तो किम शरणाती इति किम शारुकम, ऐसे बोल सकते हैं, किसको हानि पहुंचाएगा, किसी को भी, जैसे कि सेवक को बोलते हैं किंकर, तो किंकर क्या है, किम करोति इति किंकर, क्या करता है, नहीं कुछ भी कर सकता है वो, जो जो आदेश दिया जाएगा वो करेगा, कोई निश्चित काम थोड़ी है, नौकर है सेवक है, तो किंकर है, ऐसे यहां किंशारु, किसी की भी हानि कर देगा बाण, तो जिसको छोड़ा जाएगा उसको, जिसकी ओर मारा जाएगा, तो बाण के लिए कहा गया किंशारु का, और वो तीक्ष्ण विशेषण है उसका कि तीक्ष्णम आहुहु, बाण को तीक्ष्ण कहते हैं, तीक्ष्ण होता ही है वो, तो यहां भी वृद्धि होकर के किंशारु का। बहुत से शब्द ऐसे भी हैं इसमें जो धातुएं आ रही हैं, जैसे अप था इसमें लश धातु का दिया है, अपलाशु का कौन सा था शब्द, अपलाशुकम वृषल संगतम, लेकिन लश धातु से अपेच लश सूत्र पीछे आ चुका है, वहां घिनोन प्रत्यय भी है, तो प्रश्न उठ सकता है क्योंकि पीछे प्रसंग चला था कि तछिलादि इस अधिकार में ताछिलिक प्रत्ययों में वासुरु विधि नहीं होती है, तो वासुरु विधि नहीं होती है तो पीछे फिर अपेच लश घिनोन भी है, यहाँ उकय प्रत्यय भी है, तो इस तरह से बाधा पड़ती है। लेकिन जब वहां भी धातु कहकर के निर्देश कर दिया गया है अपेच लश, तो फिर कथन सामर्थ्य से हो ही जाएगा, और यहाँ भी धातु का प्रकरण चल रहा है, लेकिन फिर कोई प्रश्न ये कर सकता है कि यहाँ उपसर्ग का तो निर्देश नहीं है, तो अगर हम ये माने कि ताछीलिकों में वासुरु विधि नहीं होती तो अप उपसर्ग लगाएंगे तब तो घिनुण ही होना चाहिए, फिर अन्य कोई उपसर्ग लगाएंगे तो वो कहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ में यही बताया था कि ताछीलिकों में ठीक है कि वासुरु विधि नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं समावेश हो भी जाता है, तो इस तरह समावेश मान करके अप लगा करके भी उकय भी हो जाएगा और घिनोण भी हो जाएगा, तो पीछे अपलाशी अपलाशनो अपलाशन ये बनाया था। ऐसे ही धातु यहां पर जैसे है पत पद, और पीछे भी आ चुका है जुचंक्रम में दंद्रम में श्री गृधि ज्वल शुच लश पत पद, तो वहां पर युच प्रत्यय कहा है। अब यहां भी यदि कहें कि ताछीलिकों में वासुरु विधि नहीं होती है तो यहां कैसे करेंगे, तो यहां पर भी वही बात है कि समावेश हो जाता है ऐसा मान करके हम वो कहीं भी करेंगे, वचन सामर्थ्य से भी ले सकते हैं। जैसे यहां पर स्था धातु का है तो स्था में पीछे ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः, हाँ ग्स्नु प्रत्यय कहा है स्था से, और यहां स्था से वो कहीं प्रत्यय कहा जा रहा है, तो यहां वचन सामर्थ्य से भी कह सकते हैं, वहां भी स्था का पाठ है यहां भी स्था का पाठ है, ये वचन सामर्थ्य हो जाएगा क्योंकि उपसर्ग तो लगाया नहीं है कहीं पर भी, ना यहां पर ना वहां पर। आगे है सूत्र, जल्प भिक्ष कुट लुंट वृंग शाकन, जल्प भिक्ष कुट लुंट वृंग पंचम एक वचनांतम शाकन प्रथम एक वचनांतम। तो जल्प व्यक्तायाम वाची, भिक्ष भिक्षायाम, लाभे अलाभे च मिले या न मिले, कुट छेदन भर्सन यो छेद करने अर्थ में और भर्सना करने अर्थ में आती है ये, और लुंठ इस्ते ये चोरी करने अर्थ में, वृंग संभक्त ये क्रियादिगण में है सेवा करना संभक्ति, तो इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु शाकन प्रत्ययो भवति, शित किया गया है शाकन को इसलिए स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो नीश हो जाएगा शित गौरादिभ्यश्च। तो जल्प धातु बोलने अर्थ में आती है, बोलने के स्वभाव वाला, लेकिन व्यर्थ बोलने अर्थ में ज्यादा जाता है फिर, क्योंकि बोलने के स्वभाव वाला वो कहीं भी बोलने लगता है अनावश्यक, व्यर्थ भी बोलता है वो, तो जलपाकः। ऐसे ही भिक्ष धातु से भिक्षा मांगने वाला चाहे धर्म मान करके भी कर सकता है, तच्छील तत्धर्म तत्साधुकारी, तो भिक्षाकः। कुट धातु से छेद करने वाला तो कुट्टाकः, और लुंठ चोरी करने में अर्थ में आए लूटने अर्थ में, तो लुंठ स्तेये लूटने वाला लुंठा कह। ऐसे ही व्रिंग, तो व्रिंग संभक्तौ, अब यहां पर संभक्ति यानी किसी वस्तु का सेवन करने वाला, तो शब्द तो वराकह बन जाएगा लेकिन अर्थ जिस रूप में लिया है इन्होंने तो बेचारा अर्थ में आता है ये। अब बेचारा अर्थ में हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु से ही बस जुड़ा हुआ है, एक ही पदार्थ सेवन करने को मिल रहा है उसको, अन्य पदार्थों की उसको अपेक्षा है, इसलिए वो बेचारा, बेचारा तो उर्दू का शब्द है क्योंकि इसका बेचारा का अर्थ होता है जिसके पास कोई चारा नहीं है, बेमाने रहित, और चारा का अर्थ होता है उर्दू में उपाय, तरीका, विधि, कोई भी उपाय, कोई भी साधन जिसके पास नहीं है वो बेचारा, तो साधनों से हीन, साधनों से रहित, वहां पर ये वराक शब्द का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग बन जाएगा वराकी, शिद गौरादिभ्यश्च। आगे है प्रजोरिणी ही। अब ये धातु ही पीछे आ चुकी है जू चंक्रम में, दंद्रम में जू, जू पहले ही है उसमें, लेकिन यहां प्रउपसर्ग लगा करके कहा गया है तो कोई बात नहीं है, इनी प्रत्यय भी हो जाता है और ये भी प्रत्यय हो जाएगा, इनी प्रत्यय और युच, युच प्रत्यय कहा गया है पीछे, जू चंक्रम में दंद्रम में श्री गृधि ज्वल शुच लशपत पद। तो प्र प्रजो हो पंचम में कुचनांतम, इन्हीं प्रथम कुचनांतम, प्र पूर्वात सौत्र धातु है ये, जू धातु हो तछिलादिषु कर्तृषु इन्हीं प्रत्ययो भवति, और ये गति अर्थ में आती है, सौत्र धातु धातु पाठ में नहीं है। तो हम कौन से गण की मानेंगे फिर, किसी भी गण की नहीं है, किसी भी गण की नहीं है तो रूप अगड़ चलाया जाएगा तो फिर ऐसा नहीं कहा जाएगा भुआदि गण की है, इसीलिए कर्तरी शब्द सूत्र में किसी गण का नाम नहीं है, तो कर्तरी शब्द एक सामान्य विकरण है वो हो जाता है, तो जबति जबत जबंती ऐसे रूप चल जाएंगे, तो प्रजवती इति प्रजवी, गति करने वाला, भागने वाला, प्रजविन इन्नंत बनेगा ये, सऊच से दीर्घ होकर के प्रथमा के क्वचन में प्रजवी, द्विवचन में प्रजविनऊ। आगे है जिद्रिक, जिद्रिक्षि विश्रीण वमाव्यथाभ्यम परिभू प्रसुभ्यश्च। तो जिद्रिक्षि विश्रीण वमाव्यथाभ्यम परिभू प्रसुभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम। जी धातु जय अर्थ में जी जये, और द्री जो लिया गया है ये द्रिंग आदरे, आदर अर्थ में आती है, क्षी क्षये, और दूसरी भी है क्षी निवासगत्यो हो, दोनों ले लेंगे क्योंकि अनुबंध तो है नहीं किसी में। श्री धातु जो ली गई है वो वी लगा करके है साथ में, तो श्रेय सेवायाम। उसके आगे है इण, इण गतव, और वम धातु जो है ये टुवम उद्गिरणे, जो उल्टी होती है उद्गिरण, एक तो होता है निगलना अंदर को, एक बाहर को निकालना, वो जाता है उद्गिरण, तो टुवम उद्गिरणे। और उसके आगे अ जुड़ा हुआ है इसमें व्यथ से पहले, और अ से तात्पर्य नय, तो नय साथ में जोड़ेंगे, नय समास करेंगे, तो नय पूर्वक व्यथ भय संचलन यो हो, और अम रोगे लेकिन अभी साथ में है तो अभी पूर्वक अम रोगे, परिपूर्वक भू, और प्रपूर्वक शु प्रेरणे। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने इनिः प्रत्ययो भवति। तो इन सबसे भी यहां पर इनी प्रत्यय हो जाएगा, तो जी धातु से बिना कोई उपसर्ग के जयिन, तो प्रथमा के एकवचन में जयी, जीतने वाला, जीतने के स्वभाव वाला, और द्रिंग आदरे इससे बनाएंगे तो दरिन बनेगा शब्द, दरी आदर करने वाला, सम्मान करता है किसी का, हर कोई उसका स्वभाव है ऐसा, किसी का भी सम्मान करता है। और क्षी धातु से जब क्षय अर्थ में लेंगे तो क्षयी का अर्थ हो जाएगा फिर जो रोग से ग्रस्त है, क्षय रोग होता ही है, जिसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस राजयक्षमा, उसका रोगी, तो क्षयी। और निवास और गति अर्थ में भी ले सकते हैं, वहां प्रकरण के आधार पर जैसा भी अर्थ संगत है वो लग जाएगा। द्वि उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से गुण होकर के और अयादेश, तो विश्रयी अर्थात सेवा करने वाला, श्री सेवायाम। और इण धातु से पूर्व यहाँ अति लगा करके इसका जो प्रयोग मिल रहा है, तो अय धातु का सामान्य अर्थ तो गमन होता ही है इण धातु का, लेकिन यहां पर अति लगा दिया है तो अर्थ हो जाएगा उसका उल्लंघन करना। तो इण धातु से और अति लगा करके अत्ययी ई को गुण हो जाएगा, ए और अयादेश होकर के आय अत्ययिन अत्ययी। वम धातु से वमी वमन करने वाला। अब व्यथ में क्योंकि नए समास भी साथ में करना है तो विग्रह करते समय न व्यथते या न व्यथितुम शीलम यस्य, स्वभाव अर्थ में तच्छील अर्थ में जो डरता ही नहीं है किसी से, भय नहीं है जिसके अंदर, तो अब है वाला यानी कि अव्यथी। और अम धातु से अभी उपसर्ग लगा करके अभ्यमी, अम रोगे रोगी अर्थ निकलेगा इससे। भू धातु उत्पन्न होने अर्थ में आती ही है तो परि उपसर्ग लगा करके परिभवी, चारों ओर से अच्छी प्रकार से उत्पन्न होने वाला पैदा होने वाला। और शु प्रेरणे प्रेरणा देना, तो प्रकृष्ट रूप से प्रेरणा देने वाला प्रसवी, तो इस तरह से ये शब्द बनेंगे। आगे स्प्रीही गृही पतिदयी निंद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलोच। स्प्रीही गृही पतिदयी निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य पंचमी बहुवचनांतम आलुच प्रथमैक वचनांतम। इसमें तंद्रा शब्द जो पढ़ा हुआ है, एक निद्रा और एक तंद्रा, दोनों में धातु तो है द्रा, तो निद्रा में तो स्पष्ट है कि नी उपसर्ग है साथ में, लेकिन तंद्रा में ये तद शब्द है, ये उपसर्ग तो नहीं है, लेकिन यहां पर तद शब्द यदि लगाएंगे भी तो नकार तो कोई संभव नहीं है उसको कर सके हम तकार को, लेकिन सूत्र में तंद्रा कह करके पाणिनि ये संकेत दे रहे हैं कि तद के दकार को नकार भी हो जाता है, तो सूत्र कोई नहीं है तो इसी निपातन से दकार को नकार भी करेंगे। और अर्थ इसका एक अलग से निकलता है, वैसे द्रा का अर्थ कुत्सा होता है, द्रा कुत्सायाम गतौ, जो कुत्सित गति होती है उसमें, तो कुत्सा तो अर्थ यहां भी निकलेगा क्योंकि तंद्रा जो शब्द है ये आलस्य अर्थ में आता है, तो आलसी व्यक्ति कुत्सा के योग्य होता ही है। तो स्प्रीही अर्थात स्प्रीह ईप्सायाम, ये चुरादी गण की धातुएं हैं कुछ इसमें, ऐसी ही गृह धातु, क्योंकि वो जो जिसका गृहनाति रूप बनता है वो अलग है, वो तो ग्रह है और ये है गृह, तो चुरादी गण में पढ़ा हुआ है और वहां पर गृह ग्रहणे अर्थ वही है लेकिन वहां पर धातु पड़ी है गृह। ऐसे ही पत धातु है तो पतलरी गतौ तो भुआदि गण में आती है, शल होल पतलरी गतौ, लेकिन ये पत गतौ ये चुरादि गण में, क्योंकि सूत्र में पढ़ा है ना पति स्प्रीही गृही पति, तो इस संकेत से ले रहे हैं कि ये धातुएं निजंत ली गई हैं चुरादि गण की, तो पत गतौ ये चुरादि गण की है ये भी। आगे फिर नहीं, फिर है दया दान गति रक्षण हिंसा दानेशु। और द्रा कुत्सायां गतौ तो नीपूर्वक और तदपूर्वक। श्रद्धा में श्रत शब्द पूर्व में है, श्रत के साथ में समास करेंगे, और धातु है दुधाएं धारण पोषण योह। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले आलुच प्रत्ययो भवति। आलुच का बचेगा आलू। अब यहां पर जो तीन धातुएं प्रारंभ में हैं चुरादि गण की, इनसे पहले णिश प्रत्यय आएगा सभी में, और णिश प्रत्यय करके अब ये धातुएं हैं अकारांत चुरादि गण में, तो अकारांत हैं तो स्प्रीह या गृह या पत तीनों से णिच करने के बाद अतो लोप से आकार का लोप पहले हो जाएगा, लोप का कार्य पहले होता है। अब उसके बाद अकार लोप होने के बाद स्प्रीह में गुण की प्राप्ति हो रही है, गृह में गुण की प्राप्ति हो रही है और पत में वृद्धि की प्राप्ति हो रही है, तो अब ये जो अकार का लोप हुआ है ये अचह परस्मिन पूर्व विधव से स्थानीवत हो जाएगा, तो न तो गुण हो पाएगा न वृद्धि हो पाएगी। अब रही बात कि दोबारा सनातजंता धातु से धातु संज्ञा होने के बाद जब इस सूत्र से आलोच प्रत्यय किया गया तो यहां आलोच आर धातु प्रत्यय है, इसको मानकर के ऋणिज का लोप प्राप्त हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए, रोकना भी नहीं बल्कि उसको ऋणिज के स्थान पर अय आदेश करने वाला सूत्र अयमंतालवा ये निविशुणुषु, तो यहां पर आलू प्रत्यय भी पड़ा हुआ है, उससे अय आदेश हो जाएगा, तो स्प्रीही का बन गया स्प्रीहय, गृहिका गृहय, पति का पतय, अब इसमें आलू जुड़ जाएगा, तो स्प्रीहयालुहु स्प्रीहा करने वाला इच्छा करने वाला, गृहयालुहु ग्रहण करने वाला, पतयालुहु गिरने वाला पतनशील। आगे फिर सामान्य धातु हैं तो दय धातु से दयालु, बहुत प्रसिद्ध शब्द है, ईश्वर को दयालु बोलते हैं, और निद्रा, तो निद्रा शब्द एक अलग भी है, और द्रा धातु से पूर्व नी लगा करके, यहां तो क्योंकि धातु से प्रत्यय करना है प्रातिपदिक से नहीं करना है, तो यहां पर नी उपसर्ग पूर्वक तो अर्थ हो जाता है जो अधिक सोता है, तो अधिक सोता है इसलिए कुत्सायाम गतव, वो कुत्सा अर्थ निकल ही रहा है। ऐसे ही तंद्रालु, ये आलसी के लिए है। श्रत दधाति इति श्रद्धालु, अब शब्द के अर्थ के अनुसार देखें यहां पर तो श्रद्धालु का अर्थ हो गया जो सत्य को धारण करता है, श्रद्धा करने वाला, अगर हम ऐसे बोलेंगे भी तब भी वही बात है, श्रद्धा सत्य को धारण करना, तो सत्य को धारण करने की जो क्रिया है उसको करने वाला वो श्रद्धालु हो गया। लेकिन लोक में एक अलग ही अर्थ ले लेते हैं बस, किसी के प्रति कोई श्रद्धा है, विशेष करके पौराणिकों में मूर्ति पूजकों के लिए। आज ये घटना घटी है, वहां जम्मू कश्मीर में कोई बस जा रही थी तो श्रद्धालुओं से भरी हुई, श्रद्धालु बोलते ही हैं, वहां जाते हैं लोग, कटरा जा रहे थे वो लोग, कल रात्रि की बात है 6 बजे की, तो आतंकवादी बैठे हुए थे घात लगा करके वहां पर, 8-10 लोग जो है पेड़ों में छिप करके, उधर वहां से निकली बस, तो उन्होंने, वो तो किसी को भी कोई भी किसी को मारना उद्देश्य था उनका, तो कोई भी आ जाए, उधर से बस आ रही थी, उस पर उन्होंने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, तो ड्राइवर घायल हो गया, घायल होने से अब बैलेंस बिगड़ा, हो सकता है वैसे कुछ कम ही लोग मरते, अब गड्ढे में गिर गई 150 फुट नीचे, तो 10 तो वहीं मर गए, बाकी सब घायल पड़े हैं बेचारे हॉस्पिटल में, ये स्थिति है। तो अब उन लोगों को श्रद्धालु ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, श्रद्धा करने वाले वो अपने मूर्तियों के प्रति श्रद्धा करते हैं, लेकिन शब्द का वास्तविक अर्थ है कि सत्य को धारण करने वाला, उसमें अज्ञानता अर्थ नहीं निकलता है वैसे, तो श्रद्धालु हो। आगे है दा धेट सी शद सदो रुह, दा धेट सी शद सदह पंचमेक वचनांतम, रुह प्रथमेक वचनांतम। तो दा धातु है इसमें और अन्यत्र भी कहीं ये धातुएं हैं, जो तीन धातुएं हैं ऐसी जो कहीं भी आती हैं किसी सूत्र में तो वो सभी ले ली जाती हैं, वो तीन धातुएं गा मा दा, तो एक परिभाषा आती है गा मा दा ग्रहणेशु अविशेषः, कि गा मा दा का ग्रहण यदि कहीं किसी सूत्र में आता है तो अविशेषः, विशेष धातु न लेकर के सभी ले ली जाएंगी सामान्य रूप से, तो दा में सब आ जाएंगी यहां पर फिर, और सभी ले लेंगे तो टुदाएं दाने भी है, दो अवखंडने भी है, देंग रक्षणे इत्यादि, जिन जिन का भी दा स्वरूप बनता है वो सब आ जाएंगे, तो दा धेट क्योंकि स्पष्ट ही पढ़ दिए स्वरूप सहित उसका, तो धेट पाने, पीने अर्थ में आती है, ये पान करने अर्थ में। और सी, तो सी क्या है, ये शी है बंधने, मूर्धन्य षकार है। और शदलरी शातने, और सद वही है शदलरी विशरण गत्यवसाधनेषु इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु रुः प्रत्ययो भवति। तो रु प्रत्यय यहां पर करेंगे तो दा से करेंगे दारुहु। अब देना अर्थ यदि लेना है हमें डुदाएं दाने तो अर्थ हो जाएगा दानी देने वाला, प्रसंग के अनुसार जैसा अर्थ निकल रहा है वैसा लेंगे तो दारुहु। हिंदी में दारू शब्द मदिरा के लिए आ जाता है, शराब के लिए दारू पीने वाला, वो एक अलग ही शब्द है, या तो उर्दू से लिया गया होगा कहीं से, ये शब्द नहीं है, वो धा धातु से बना हुआ। धा धातु से आकार हो जाएगा आदेश उपदेश सिद्धि धेट पाने का, तो धारुहु पान करने वाला, तो दुग्ध पान करने वाला, बच्चे को भी कह सकते हैं जो पान कर रहा है अभी दूध पीता है, दूध पीता हुआ बच्चा धारुहु। शीय बंधने से बनाएंगे गुण होकर के बन जाएगा सेरुहु बांधने वाला। और शदलरी शातने, शातन कहते हैं किसी वस्तु को तीक्ष्ण करना, जैसे किसी चाकू इत्यादि पर या किसी औजार पर धार लगाते हैं, उसकी धार को तीक्ष्ण करते हैं घिस करके, तो तेज करने अर्थ में आ जाती है ये शद्रुहु तेज करने वाला। और शदलरी विशरण गत्य अवसाधनेषु, तो अवसाधन अर्थ भी है इसमें, और गत्य अवसाधन कहें तो गति का अवसाधन भी कह सकते हैं, लेकिन अवसाधन शब्द अलग भी प्रयोग में आता है, और अवसाद हिंदी में बोलते ही हैं, संस्कृत का ही शब्द है, तो अवसाद जैसे कोई व्यक्ति है बहुत दुखी है, अवसाद में चला गया, अत्यधिक गंभीर दुख में जो ग्रस्त हो जाता है, तो गंभीर दुख को अवसाद बोल देते हैं। तो उसी अर्थ में यदि लेंगे तो सद्रुहु इन्होंने दिया है कि दुख मानने वाला, नहीं तो बैठने वाला अर्थ भी ले सकते थे। अब प्रसंग के अनुसार है, कहीं प्रयोग आ रहा है किस रूप में है वही अर्थ पता लगेगा उसका, क्योंकि धातु पाठ में तो तीन बहुवचन दिया है तो तीन अर्थ तो लेने ही पड़ेंगे, जैसे विशरण गति और अवसादन। अब तीन शब्द हैं तो प्रश्न ये भी उठता है कि हम प्राय करके इसका अर्थ लेते हैं गति का रुकना, तभी तो बैठना अर्थ होगा, जैसे इष्ठागति निवृत्त हो तो तिष्ठति, यद्यपि खड़ा होता है इस अर्थ में भी ले लेते हैं तिष्ठति, और बैठता है इस अर्थ में भी लेते हैं, जैसे कोई खड़ा है उसे कहें तिष्ठ अत्र तिष्ठ, तो वो कहेगा मैं खड़ा तो हूं, तो वहां बैठना अर्थ भी हो जाता है उसका। और कोई बैठा है तो अब वहां पर तिष्ठ के क्योंकि दोनों अर्थ निकल आते हैं तो उत लगा देते हैं उत्तिष्ठ, अब स्पष्ट हो गया कि ऊपर को उठना है। तो इसका तात्पर्य है गति निवृत्ति जब अर्थ ले रहे हैं, और यहां भी है सद का अर्थ हम सीदती जब रूप चलाते हैं तो बैठना अर्थ लेते हैं इसका, अब बैठना अर्थ लेते हैं तो गति अर्थ कहाँ आया, अब गति अर्थ नहीं आया तो फिर कहा कि इसमें अवसादन भी तो लिखा है, और अवसादन का अर्थ समाप्ति भी होता है, दुख मानना ये भी अर्थ होता है दुखी होना, लेकिन समाप्ति अर्थ भी निकलता है अवसादन का, तो गति का अवसादन गति की समाप्ति ऐसे अर्थ निकालेंगे, ऐसे अर्थ निकालेंगे तो फिर दो ही अर्थ बने विशरण और गत्य अवसादन। तो धातु पाठ का सूत्र होना चाहिए विशरण गत्यव साधन यो हो, लेकिन पाणिनी बहुवचन में दे रहे हैं तो अब दोनों बातें निकल आएंगी इसमें, कि यदि कोई आग्रह करता है तो गति का अवसाधन अवसाधन कहकर के उन्होंने दोनों तरफ को ले लिया, इधर जोड़ देंगे गति के साथ में तो गति का समाप्त होना अर्थ हो जाएगा, और बहुवचन दिया है तो हम तीनों अलग भी कर सकते हैं तो अवसाधन एक अलग भी हो गया दुखी होना, तो इस तरह से तीन अर्थ भी निकल आते हैं इसके। आगे है श्रीघस्य दह कुमरच, श्रीघस्य दह पंचमे कुशनांतम कुमरच प्रथमे कुशनांतम, श्री गतौ और घस धातु घसलरी अदने और घसलरी आदेश भी होता है, और अद भक्षणे तो श्री घसी अध इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले मरच प्रत्ययो भवति। कित प्रत्यय किया गया है इसको, श्री को गुण न हो जाए इसलिए, और तो कहीं गुण की प्राप्ति नहीं है, केवल श्री के गुण को रोकने के लिए। तो श्री धातु से किया गया तो श्री मरह, अब गति अर्थ है तो एक विशेष मृग जो भागने के स्वभाव वाला, भागता ही रहता है, बहुत भागते हैं मृग, तो कोई मृग विशेष प्रजाति है उसको श्रीमर बोलते हैं। घस धातु से किया गया तो घस मरह, तो खाना अर्थ है इसका भक्षण, तो खाने के स्वभाव वाला जो अधिक खाता है, और यही अर्थ निकलेगा अधमरह का। एक तो हिंदी में बोलते हैं अधमरा, आधा आधा मरा हुआ, बहुत बुरी स्थिति हो गई है किसी की, घायल हो गया है कुछ भी, लेकिन यह अधमरह दकार खाने के स्वभाव वाला। आगे है भंज भास मिदो घुरच, भंज भास मिदह पंचमे क्वचनांतम, घुरच प्रथमे क्वचनांतम। तो भंज, भंज धातु ये टूटने अर्थ में आती है, और भास धातु ये चमकने अर्थ में आती है, भास दीप्त, और मिद धातु ये यमिदा, यमिदा स्नेहने, उसी का है ये मिद। तो भंज भास मिद इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने घुरच प्रत्ययो भवति। भंज धातु जो है ये आमर्दना, आमर्दन अर्थ है इसका, भंजो आमर्दने, तो आमर्दन का अर्थ वही है सब छिन्न भिन्न कर देना, नष्ट हो जाना। तो घुरच प्रत्यय घित है, तो घित होने का प्रभाव पड़ेगा केवल भंज धातु पर, तो चजोगु घृणतो से जकार को गकार हो जाएगा, तो भंगुरम, भंगुरम काष्ठम, काष्ठ जो लकड़ी है वो कैसी है, भंगुर, टूटने के स्वभाव वाली, भंगुरम काष्ठम। ऐसे ही भास धातु से भास दीप्त, भासुरम ज्योति ही, ज्योति अर्थात प्रकाश, वो चमकने के स्वभाव वाला होता है। और यमिदा स्नेहने, स्नेहन से तात्पर्य यहाँ पर जो चर्बी होती है शरीर में, तो कोई पशु है बहुत मोटा है चर्बी से भरा हुआ, तो उसे कहा गया मेदुरह, मेदुरह पशु हो। यमिदा इसमें ही अनुबंध है और आकार भी है। आगे विधि भिधि छिदेह कुरच, तीन धातुएं इसमें है, तो विद धातु ज्ञान अर्थ में आएगी, और भिद भेदन करने अर्थ में, भिदेर विदारणे, और छिदिर द्वैधिकरणे। तो विद भेद छेद इत्येतेभ्य धातुभ्य तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने कुरच प्रत्यय भवति, पीछे था घुरच ये है कुरच, शेष दोनों में उर इतना ही रहेगा, लेकिन वो घित है ये कित है, तो कित होने से तीनों ही धातुओं में जो गुण की प्राप्ति हो रही है उसका निषेध हो गया, तो विद से बन जाएगा विदुर, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं महात्मा विदुर, महाभारत में यही नाम था उनका, विदुर नीति उनका रचित जो शास्त्र है विदुर नीति, महाभारत का अंश उनके उपदेश हैं उसमें, तो महात्मा विदुर कहते थे इनके लिए, विद्वान थे ये, इसलिए विदुर का अर्थ हो गया विद्वान पंडित। और भिदुर विदारण होना जिसका स्वभाव है, जैसे पीछे था काष्ठ यहां भी वही है, भिदुरम काष्ठम, ऐसा काष्ठ जो फटने के स्वभाव वाला है। और छिदुरा रज्जुहु, रज्जु रस्सी, तो छिदुर, छिदुर द्वैधिकरण, टूटने के स्वभाव वाली है वो ऐसी रस्सी। आगे इण नश जी सर्तिभ्य क्वरप, इण नश जी सर्तिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, क्वरप प्रथमी वचनांतम। इसमें चार धातुएं हैं, इण गतौ कई बार आ चुकी है ये, और नश अदर्शन जी जये और श्री गतौ, ये सब आ चुकी हैं पीछे भी। तो इण नश जी श्री इत्येतेभ्यो धातुभ्य सच्छिलादिषु कर्तृषु वर्तमाने क्वरप प्रत्ययो भवति। क्वरप में बचेगा वर, पकार लगाया गया है इसलिए कि यहां पर तीन धातुएं ऐसी हैं जो ह्रस्वांत हैं, इण जी और श्री। तो ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, क्योंकि नश में तो हो नहीं पाएगा, इन तीन में पित होने के कारण से तुकागम हो जाएगा। और कित का प्रभाव कहां पड़ेगा, कित का प्रभाव ई पर भी है, जी है और श्री, तीनों में गुण का निषेध हो जाएगा। दूसरा, ये जो क्वरप प्रत्यय है ये स्त्री के स्त्रियाम के अधिकार में वहां भी आए उस सूत्र में, टिढ़ाणे द्वैश दग्ने मात्रस तयप ठक ठें कहें क्वरप अंतिम प्रत्यय। तो वहां स्त्रीलिंग में यदि इन्हीं शब्दों में से कोई बनाना होगा तो नीप हो जाएगा। तो ई धातु से जब बनाएंगे तो तुक आगम हो करके गति अर्थ में है, तो जिसका जाने का स्वभाव है गमनशील इत्वरः, स्त्रीलिंग बन जाएगा इत्वरी। ऐसे ही नश अदर्शन है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है जो नश्वर, इसी से बनता है, तो नश्वरः नाशशील नाशवान, स्त्रीलिंग में नश्वरी। जीतने के स्वभाव वाला जयशील, तो तुक आगम हो जाएगा जित्वरह, स्त्रीलिंग में जित्वरी। ऐसे ही गमन करने के स्वभाव वाला, तो श्री धातु से। अब यहां पर वलादि आर्धातु को जब कोई प्रत्यय होता है तो उसको इडागम भी होना चाहिए, तो श्री धातु तो उदात्त है, यहां इडागम भी प्राप्त होता है इसको। लेकिन यहां इडागम को रोकने के लिए सूत्र है नेड वशी कृति, वशी कृति ऐसा कृत संजक प्रत्यय जो वशादी होता है, जब वश प्रत्याहार है तो वश प्रत्याहार का पहला वर्ण वकार ही है, वो इसमें आई गया वरप में, क्वरप में। तो वशादी कृत प्रत्यय आगे आने पर इडागम नहीं होता, तो इडागम इससे रुक जाएगा श्री में। तुक आगम होकर के श्रित्वरः, स्त्रीलिंग में श्रित्वरी। आगे है गत्वरश्च, अब ये बना बनाया शब्द पढ़ दिया है पाणिनि ने, तो गत्वरः प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम। अब यहां पर निपातन में, क्योंकि प्रसंग पीछे क्वरप प्रत्यय का चल रहा था, तो उसी प्रत्यय को ले लेंगे, अर्थात गत्वरः क्वरप प्रत्यांतो निपात्यते। अब यहां पर निपातन से हम कार्य कौन सा करेंगे जो कि प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यहां पर गम धातु से ठीक है क्वरप प्रत्यय कित है, और कित होने से अनुनासिक का लोप करने वाला सूत्र भी बैठा हुआ है, अनुदात्तोपदेश बनती तनोत्यादी नाम अनुनासिक लोपो झलि किंगिति, कितंगित प्रत्यय झलादि कितंगित प्रत्यय आगे आते हैं, तो अनुदात्तोपदेश धातुएं जो होती हैं जैसे गम अनुदात्तोपदेश ही है, तो यहां पर लोप हो जाना चाहिए मकार का, लेकिन वहां कहा गया है झलादि कितंगित। अब झलादि कितंगित में ये तो आएगा नहीं क्वरप, क्योंकि वकार झल में आता नहीं, तो इसलिए अब निपातन से यहां पर अनुनासिक का लोप मानेंगे, ये कार्य निपातन का हो गया, क्योंकि निपातन पढ़ा है तो कुछ कोई ना कोई तो ऐसा कार्य हो जो अन्य किसी सूत्र से नहीं हो पा रहा है, तो यह मकार लोप किसी से प्राप्त नहीं था, निपातन से कर दिया गया। और फिर जब मकार लोप हो गया तो ह्रस्वांत हो गया, अभी है तो तुकागम भी हो गया, वो तो स्वयं हो जाएगा फिर, तो गत्वरः अर्थात गमनशील। आगे है जागरूक। अब ये सूत्र जागरूक ऐसा भी उपलब्ध होता है। सूत्र की संरचना दोनों प्रकार से बन जाएगी क्योंकि धातु है जागरी। अब जागरी धातु का हम जब पंचमी में रूप बनाएंगे तो जैसे मात्री का मातुहु, कर्त्री का कर्तुहु, पित्री का पितुहु, तो जागरी का जागुहु ऐसे बन जाना चाहिए क्योंकि वहां पर उसमें संधि के प्रकरण में नसिंग सोष्ठ के आगे रित उत कि जो रिकारांत शब्द होते हैं उनके आगे नसी और नस का जो आकार और इधर ही रिकार भी ले लिया एक पूर्व प्रयोग पूर्व और पर दोनों तो री और नस नसी का आकार दोनों के स्थान पर हो गया उत उकार रपर हो करके तो जागुर और उधर सकार रह गया केवल नसी का उस सकार का रात सस्य से लोप कर देंगे। इधर जो रपर होकर के रेफ आया था उसका विसर्ग हो जाएगा जागुहु। और जहां जागरूक ऐसा पाठ मिलता है तो वहां पर भी कोई बात नहीं है, पाणिनि अनुबंध हटा करके भी धातुओं का निर्देश करते हैं सूत्रों में, तो वहां पर हम केवल जाग ऐसा निर्देश मान करके और नसी ला करके जागह बन जाएगा जागर ऊकह जागरूक ऐसे सूत्र बन जाएगा। यहां पर उन्होंने रित उत लगा करके यानी कि जागरी पाणिनि ऐसा ले रहे हैं ऐसा मान करके सूत्र दिखा दिया तो जागुहु बन गया पंचम एकवचनांतम ऊकह प्रथम एकवचनांतम। तो जागरी धातु हो तच्छीलादिषु कर्तृषु ऊकह प्रत्ययो भवति। अब ऊक प्रत्यय हुआ है यहां पर गुण करने के लिए, वैसे तो हम लगा सकते हैं कि सार धातु कार धातु कयो हो, लेकिन इसके लिए पाणिनि ने एक विशेष सूत्र बनाया है जागरी धातु के लिए जागरो विचरणल ङित्सु। और वहां कहा गया है कि जागरी को गुण होता है, कहां कहां नहीं होता है वो दिखाया। तो अ विचिर्णल ङित्सु, अ माने नहीं, विचिर्णल ङित, अ प्रश्न ये उठेगा कि इसमें चिण णल ये जो प्रत्यय है ये ऋणित हैं, तो ऋणित होने से तो वृद्धि प्राप्त हो रही है, तो आप गुण का निषेध क्यों कर रहे हो? क्योंकि सूत्रकार कह रहा है कि इन प्रत्ययों के पर रहते गुण नहीं होता, औरों के पर रहते होता है। तो कोई कह सकता है कि चिण और नल पर रहते गुण प्राप्त ही कब है जो आप रोक रहे हैं, या तो वृद्धि प्राप्त है अचोणिति से, और नित परे रहते भी कहा जा रहा है गुण नहीं होता। तो कोई कहेगा नित परे रहते तो हम किंगति जैसे ही गुण को रोक लेंगे। तो अब इससे ज्ञापन निकलता है फिर ये कि जागरी धातु के आगे नित णित कित नित कैसे भी प्रत्यय आ जाए, अर्थात वृद्धि कहीं होनी है वहां भी गुण होगा, कहीं गुण रुक रहा है वहां भी गुण होगा। केवल यदि रुकेगा तो नित प्रत्यय पर रहते नहीं होगा, अर्थात अन्य कित प्रत्यय परे हो या कोई भी हो वहां हो जाएगा। अब रही बात के जो सामान्य प्रत्यय हैं जो कित हैं ना नित हैं कैसे भी नहीं है, जैसे ऊक प्रत्यय है, तो यहां किससे करेंगे फिर हम गुण? तो फिर जब सूत्र बना दिया गया है तो उसी को लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, जागरूक विचंडल नित से उसे गुण कर देंगे। क्योंकि यहां पर हम साधु कार्यों के उसे कर सकते हैं, लेकिन जब अतिरिक्त सूत्र बन गया है तो उसी को लगाते हैं फिर। तो गुण होकर के जागरूक जागरणशील जागृति जिसका स्वभाव है हमेशा चौकन्ना रहता है। आगे है यज जप दशाम यंग, यज जप दशाम षष्ठी बहुवचनांतम यंग पंचमे वचनांतम। अब यहां जो षष्ठी दी है ये पंचमी के ही अर्थ में ली जाएगी क्योंकि यंग उसका विशेषण पंचमी दे दिया है इन्होंने, वैसे षष्ठी का ही मान सकते हैं, दोनों में यंग ही बनेगा। तो तीन धातुएं हैं और तीनों में यंग प्रत्यय को जोड़ करके ये ऊक प्रत्यय होगा, इसलिए अर्थ किया जाएगा कि यंगंतेभ्य यज जप दश इत्येतेभ्यो धातुभ्य तत्शिलादिषु कर्तृषु वर्तमान काले ऊक प्रत्ययो भवति। यहां सूत्र में दो धातुएं तो ठीक हैं, यज और जप, धातु पाठ में भी ऐसे ही है, यज देव पूजा संगति करण दानेशु, और जप धातु भी ऐसी ही पड़ी हुई है, लेकिन दश धातु तो नहीं है। वहां धातु पाठ में भुआदिगण में दंश धातु है, दंश दशने, तो दंश दशने का यहां पर पढ़ा है इन्होंने दश, तो ये इसलिए पढ़ दिया है क्योंकि यंगंत धातुएं लेनी है ये, और यंगंत जब यंग प्रत्यय करेंगे हम तो यंग प्रत्यय तो ङित है, तो ङित होने से तो अनिदताम हलोपधाया किंगिति, इससे क्योंकि यंग प्रत्यय ङित है तो कित ङित प्रत्यय परे होता है, तो उससे अनुनासिक का लोप हो जाता है, अनिदताम हलोपधाया किंगिति, उससे हो ही जाएगा लोप, तो लोप होकर के दश ही बचेगी वहां पर। अब फिर भी यहां पर उन्होंने दश पढ़ा है, दंश नहीं पढ़ा है, तो हम व्याख्याकारों ने कहा कि लाघव के लिए, क्योंकि दश बनना ही है, अनुनासिक का लोप तो होना ही है, तो पाणिनि ने सोचा चलो ऐसा ही पढ़ देते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, तो एक लाघव हो गया है, अनुनासिक का न पढ़ना, बस यही लाघव हो गया, क्योंकि रूप तो ऐसा बनना ही है, अनुनासिक का लोप अनिवार्य है होना। तो पहले हम तीनों धातुओं से यंग प्रत्यय करके जो स्वरूप बन करके आएगा सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करने से पहले, पहले उसको बना लेंगे, उसके बाद फिर इस सूत्र को लगाएंगे। तो यज धातु से यंग प्रत्यय करके यज यज इत्यादि, आगे यंग है, यज यज यज य, और य को अभ्यास में दीर्घो की तरह से दीर्घ भी कर लेंगे या यज्ञ। अब या यज्ञ इतना बना करके अब ऊक प्रत्यय आएगा, और ऊक प्रत्यय है आर्ध धातुक, तो अतो लोप से आकार का लोप होगा, पहले आकार का लोप होकर के यकार बचा, और यकार से पहले आ रहा है जकार, तो हल से उत्तर जब यकार रह जाता है उसका लोप हो जाता है आर्ध धातुक पर रहते, यस्य हलः, ये भी आर्ध धातु के अधिकार में ही है, तो रह गया या यज, और ऊक जोड़ दो उसमें या यजू का। अब इन धातुओं से जो है यंग प्रत्यय हम किस अर्थ में करेंगे, तो यंग प्रत्यय करने के लिए भी सूत्र वहां अलग से दिया हुआ है, वैसे धातु रे काचुल आदि क्रिया संभारी यंग है, लेकिन आगे सूत्र और भी तो है उसमें, लुप सद चर जप जब दह दश भंजी कुशान नहीं, नित्यम कौटिल्य का तो हाँ वही है लुप सद चर, तो उसमें कौन कौन सी आ रही है, लुप सद चर उसमें जप भी आ रही है ना, जो सूत्र वहां ध्यान बन जाता है, है? लुप सदचर जप जब दह दश ग्रीभ्यो, तो वहां सातवें अध्याय में पहुंच जाते हैं, जानो का आगम होता है ना वहां पर, तो लुप सदचर जप जब, तो जप इसमें आई है और दश भी आ रही है, यज तो नहीं है, तो यज में तो ठीक है हम उससे कर लेंगे धातुरे काचो हलादे से, यानी अधिक यज्ञ करने वाला, ठीक है ना, क्रिया का समय बार बार यज्ञ करने वाला, तो या यजु कह, लेकिन अन्य जो हैं शब्द ये जैसे जन जपू कह और दन दशु कह, अब यहां पर जैसे हम जब लगाएंगे लुप शब्द चर जप जब दह दश ग्रीभ्यो भाव गर्हायाम, तो भाव गरहा अर्थ में करेंगे तो फिर निंदा, क्रिया का जो अर्थ है भाव उसकी गरहा है। अब खूब जप करने वाला यानी कि जप कर तो रहा है, निंदा किस रूप में होगी कि अर्थ पर कोई विचार नहीं है, है? ओम ओम ओम ओम ओम जबकि जप का निर्देश क्या होता है, तद जपस तदर्थ भावनम, तो उस तरह से न लेकर के मात्र केवल जप पर ही ध्यान है उसका, यही निंदा हो जाती है। दूसरा यह है कि जप और दश इन दोनों धातुओं से जब यंग कर लेंगे तो यंग करने के बाद अभ्यास में नुकागम भी होगा, तो नुकागम करने का सूत्र वही है जो सातवें अध्याय का चौथा पाद है अभ्यासस्य के अधिकार में, तो जप जभ दह दश भंज पशामच ऊपर से आ रहा है नुगतो नुना सिकांतस्य, तो अभ्यास में नुक आगम और जुड़ जाएगा तो जन जप्य ये बन जाएगी और वो बन जाएगी दंदश्य, क्योंकि धातु में जो अनुनासिक है उसका तो लोप हो जाएगा अनिदताम हलुबधाया किंगिति से, अभ्यास में फिर नुक अलग से जुड़ेगा तो दंदश्य जंजप्य दंदश्य और वहां पर फिर अतो लोपः और यस्य हलः, इस तरह से पूरे यम को हटा देंगे दोनों सूत्रों को लगा करके, तो जंजपू कह दंदशु कह ये दोनों बनेंगे। बस इतना ही रखते हैं प्रणोध्वनि। Host stopped recording.